ایک نقل تجھے بھی بھیجوں گا۔ یہ سوچ کے ہی تنہائی کے نیچے کاربن پیپر رکھ کے میں اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا ہوں۔ الفاظ اتر آتے ہیں کاغذ پر، لیکن آواز کی شکل اترتی نہیں، راتوں کی سیاہی دکھتی ہے۔